a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, ofiar powodzi. Po załamaniu się tamy w Stroniu wysoka na kilka metrów fala zalała pobliskie wsie. Ponad 600 placówek i szkół jest zamkniętych. W Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, ofiar powodzi. Trwa ustalanie ich tożsamości, mówi Wioletta Martuszewska z Policji w Kłodzku. Dzisiaj rano policjanci z powiatu kłodzkiego otrzymali informację, że na terenie Lądka Zdroju stoi pojazd, w którym może znajdować się ciało człowieka. W pojeździe znajdowało się ciało mężczyzny. Również dzisiaj GOPR powiadomił policję, że na ulicy Polnej w Stroniu Śląskim w rejonie koryta rzeki znajduje się ciało mężczyzny. W jednym, jak i w drugim przypadku wykonywane są czynności pod kątem ustalenia tożsamości tych mężczyzn. W Stroniu Śląskim zaginęło kilkanaście osób. Według ostatnich informacji starostwa kłodzkiego jest 10 ofiar śmiertelnych powodzi, 3 w Lądku i 7 w Stroniu. Policja oficjalnie informuje o 6 osobach, które zginęły m.in. w Krosnowicach, Bielsku Białej, Nowym Świętowie, Nysie i Lądku Zdroju. Po załamaniu się tamy w Stroniu wysoka na kilka metrów fala zalała pobliskie wsie. Wszystko jest zalane. Nie mają nic. Mieszkają u mnie w Jaszkowej Górnej, u mojej siostry, u brata. Stracili wszystko. Byliście dzisiaj, właśnie kiedy ta pogoda się poprawiła, żeby zobaczyć, czy tam się cokolwiek da uratować? Tak, tak, teraz właśnie przyjechaliśmy, będziemy wszystko wynosić, ale te mieszkania nie jest już do zamieszkania, nie będą tam mieszkać. Już myśleliście, co dalej w takiej sytuacji? Czy to się da coś odbudować? Coś? Nie da się. Jest wszystko, woda była po sufit. Nie ma nic. A rodzice jak sobie w tym momencie poradzili? Jak ta woda przechodziła? Moi tato i mój brat byli dwie noce na strychu przez tą falę, przez to wszystko. Blokowali, próbowali ratować, ale musieli uciekać. Wczoraj dopiero ich wzięliśmy stąd, do Jaszkowej, do mnie. Przyszłam tutaj przez te bagna, przez to wszystko. Trwa usuwanie błota w setkach domów Kotliny Kłodzkiej. Ponad 600 placówek oświatowych jest zamkniętych ze względu na powodzie i podtopienie. Nie działają szkoły i przedszkola w województwach dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim. Najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. To bardzo duże emocje, mówi trójce dyrektorka Zalanej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie, Bożena Węglarz. Drzwi są powoli powyrywane z framów. No wygląda to nieciekawie. Kosmiczny był obraz, kiedy pływały garnki po prostu na wysokości sufitu. Także to wszystko dopiero będzie oszacowane, jak wrócimy. Nie weszliśmy do szkoły tam, tylko patrzyliśmy z okna. Okna są powybijane. Drzwi są powoli powyrywane z framów. No wygląda to nieciekawie. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Piotr Otrębski zapewnia, że potrzebujący nie zostaną bez pomocy. My dysponujemy środkami, które są wykorzystywane na takie cele pomocowe w takich sytuacjach, natomiast szukamy jeszcze dodatkowych rozwiązań. Resort Edukacji planuje również zorganizować pomoc psychologiczną dla uczniów dotkniętych skutkami powodzi. Z powodu zagrożenia powodzią trwa ewakuacja Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Muzycy przyjadą do Warszawy, gdzie zagrają w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi Agnieszka Wróblewska, menedżerka Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Od wczoraj trwa ewakuacja Narodowego Forum Muzyki, przede wszystkim instrumentów. Nasz budynek, duża część sal znajduje się pod ziemią, w związku z czym ta ewakuacja jest konieczna. Jeszcze wczoraj do nas Narodowego Forum zjechała grupa artystów z całej Europy, ponieważ planowaliśmy w piątek koncert z wybitnym skrzypkiem Śląska Sato. Ten koncert oczywiście nie może się odbyć. Fala powodziowa planowana jest prawdopodobnie u nas we czwartek lub w piątek i właśnie dzięki uprzejmości Polskiego Radia jeszcze dziś jesteśmy w stanie przenieść się z całym projektem do Warszawy. Koncert odbędzie się w piątek o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Muzyków przybyłych z całej Europy poprowadzi Śląska Sato, koncertmistrz słynnego koncertu Köln, jeden z najlepszych skrzypków naszych czasów. Artyści wykonają dzieła Haydna, Dietersdorfa i Mozarta. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Za godzinę na naszej antenie rozpocznie się wspólna audycja Trójki, Jedynki i PR24, raport powodziowy Polskiego Radia. Informacje na bieżąco na antenie PR24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe, na południu miejscami duże i początkowo słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 do 16 stopni, w rejonach podgórskich od 8 do 10. Jutro także zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia okresami wzrastające do dużego. Na termometrach od 20 do 25 stopni.

są piosenki, które są ponadczasowe i takie, które w pewnych momentach naszego życia nabierają dodatkowej mocy i siły. I myślę, że to właśnie takie czasy mamy teraz właśnie. Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today z płyty Songs in the Key of Life na początek naszego spotkania we wtorkowej audycji w tonacji trójki. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś bowiem urodziny Zbigniewa Lewandowskiego. Thank you. Afro Kujawiak, kompozycja otwierająca najnowszy album Zbigniewa Lamadowskiego, jego kwintetu, płytę A New Opening. O tym albumie rozmawialiśmy nie tak dawno w audycji Mało Obiektywnie z legendą polskiej perkusji, edukatorem, no także liderem wielu różnych składów i zespołów. Ta płyta ostatnia to właśnie kwintet z liderem na perkusji, Jakub Olejnik także na gitarze basowej i kontrabasie, Kenny Carr gitary, Tomasz Pruchnicki saksofony i flety oraz Robert Jarmużek na fortepianie. Dziś urodziny Zbigniewa Lewandowskiego i jeszcze wrócimy do tego tematu dziś w tonacji trójki. Mam taką nadzieję. Teraz zaglądamy do nowości. Nasz ulubieniec, jeden z nich, Jono McCleary, zapowiada nowy album. Look at the stars to take it away. Look at the stars to take it away. Light. John McCurry, To See You Again, to zapowiedź nowej płyty artysty. Płyta ukaże się w listopadzie i będzie nosić tytuł Reconceal. Program Trzeci Polskiego Radia jest 15.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Romuald Wójcik, zapraszam. Powodzianie otrzymają bezzwrotną pomoc finansową, a samorządy i jednostki ochotniczej straży pożarnej bezzwrotne dotacje. W przyszłości gminy będą mogły wystąpić o preferencyjne pożyczki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska dementuje dezinformacje dotyczące wsparcia. Wczoraj w sieci po publikacji resortu na ten temat niektórzy internauci sugerowali, że rząd oferuje powodzianom nisko oprocentowane kredyty. Rzecznik ministerstwa Hubert Różyk mówi, że preferencyjne kredyty będą oferowane jedynie gminom zniszczonym przez powódź. Chodzi o niskoprocentowe pożyczki na czas odbudowy dla samorządów. Na teraz zmobilizowaliśmy 100 milionów. Te niskoprocentowane pożyczki dla samorządów będą oprocentowane na poziomie 1,5, może 2%. To będzie jeden z elementów wsparcia, który będzie oferowany samorządom, niezależnie od dotacji, które przygotowaliśmy teraz. Po wprowadzeniu przez rząd stanu klęski żywiołowej premier Donald Tusk zapowiedział bezzwrotną pomoc finansową dla mieszkańców, po którą mogą się oni zgłaszać do urzędów gmin. Przez Opolszczyznę przechodzi fala wezbraniowa na Odrze. W Opolu rzeka utrzyma się w korycie, mówi prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. Stan wody jest stabilny, zgodnie z przewidywaniami, które regularnie ogłaszamy po konsultacjach z Wodami Polskimi, czyli nie powinien przekroczyć 7 metrów, kiedy w 2010 to było 8 metrów, w tej chwili jest około 650 centymetrów i to jest taka stabilna mniej więcej od 2 dni wysokość fali, która powoli przepływa przez Opole. Stabilizuje się sytuacja w Nysie. Wody Polskie zdecydowały o zmniejszeniu zrzutu wody z Jeziora Nyskiego z 800 do 600 metrów sześciennych na sekundę. Niż Genueński, który spowodował szkody, odsunął się od Polski na południowy zachód Europy, mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś spodziewane są słabe przelotne opady na południu kraju. W nocy nie prognozujemy już żadnych opadów, dodała synoptyczka. Za pół godziny na naszej antenie rozpocznie się wspólna audycja Trójki, Jedynki i PR24, raport powodziowy Polskiego Radia. Informacje na bieżąco na antenie PR24. To był serwis Trójki. Za 28 minut 16 do 16 audycja w tonacji Trójki. All we are is an aching that can barely be filled. But if you could just hold me for a moment, I'd be thrilled. And you tell him you love him, but you don't really know. But it seems like the perfect thing to say before you go. Did the doctor just speak then? All you heard was a word. Sounded like congratulations, sir, it is a girl. And Belfast continues, never doubted it wouldn't. It's climbed off the canvas more than any other city could have. I've waited for your love so long, dear. I've waited for your love so long. The wind, and you ran home through rain and muddy streets to get there. No, I don't have an answer. No, I don't understand. But I'll still be here rooting for you, holding out my hand. I've waited for your love so long, dear. I've waited for your love so long. Ktoś może powiedzieć, no, brzmią tak jak zwykle. Ale czy to zarzut? Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Snow Patrol, ich nowa płyta The Forest is the Path, jest już z nami od kilku dni. This is the sound of your voice i to właśnie Gary Lightbody i jego koledzy z zespołu w tym roku obchodzą 30-lecie działalności. I może trochę też z tej okazji właśnie ta płyta się ukazała. Snow Patrol. W przypadku następnych wykonawców też można by użyć tego sformułowania. No, brzmią jak zwykle. hide away your scars. Beyond the sea of stars, you seem to find a higher power. And when part of me is darker than the night, you fill the void with light. Prezentując to nagranie w ostatni piątek w audycji Mało Obiektywnie, zastanawiałem się, czy to zapowiedź nowej płyty. I tak jest, ale poniekąd. Bowiem Songs for a Nervous Planet, album, który jest zaplanowany na... Jego premiera jest zaplanowana na 25 dzień października. Okazuje się, będzie zawierał 22 utwory zespołu Tears for Fears, z czego tylko 4 nowe, bądź w miarę nowe. Wśród nich właśnie The Girl That I Call Home. Podejrzewam, że po prostu Kurtowi Smithowi i Rolandowi Orzabalowi zabrakło miejsca na płycie The Tipping Point na te 4 piosenki. I właśnie je planują wydać, plus kilkanaście wykonań koncertowych utworów właśnie z ostatniej płyty sprzed 2 lat i największych przebojów zespołu Tears for Fears. W każdym razie to nie zmienia faktu, że czekam na tę płytę niecierpliwie. Songs for a Nervous Planet, nowy album Tears for Fears, 25 października. A następne nagranie, dobrze Państwo już znają, to jest zapowiedź płyty, nowej polskiej płyty jazzowej, która ukaże się trochę przekornie w niedzielę 6 października, a jej kompozytor, aranżer, autor Piotr Scholz mówił o tym, dlaczego właśnie w niedzielę ta płyta się ukaże w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Polecam Państwu niezmiennie podcasty. Tam te wszystkie rozmowy nasze, które na antenie z piątku na sobotę po północy, do posłuchania o każdej porze, kiedy Państwu się tylko zechce zajrzeć na stronę podcastów Polskiego Radia i odnaleźć w nich audycję Mało Obiektywnie. Tak dokładnie jak on, nie widzi nikt. Obiektywnie patrzy zza każdych drzwi. Przygląda się bezczelnie. Tors. Dla niego często inni pudrują nos. Dzięki niemu to, co było, trwa wiecznie. którym tworzy obraz, rozświetla noc. Pamięta dużo więcej, opowie coś na nowo po latach. Pamięta pierwsze kroki, maturę, ślub. Pamięta ciebie jeszcze, kiedy byłaś tu. Twoje czułe objęcia tak dobrze pamięta. Aparat. To jest utwór, który zapowiada nową płytę Sirens, album Piotra Scholza i jego zespołu. W audycji Mało Obiektywnie Piotr opowiadał Państwu o tej płycie. Zapraszam podcasty trójkowe, audycja Mało Obiektywnie. Tam rozmowa z Piotrem Scholzem również. I na koniec mam dla Państwa dobre informacje. To znaczy też wcześniej miałem też dobre, ale teraz mam jeszcze lepsze. Pamiętają Państwo, opowiadałem o koncertach, zbliżających się koncertach Branforda Marsalisa w naszym kraju. I dziś dla Państwa pierwsza porcja zaproszeń. Tak, będą kolejne, ale dziś do Wrocławia na 21 października i do Katowic na 27 października. Zapraszam Państwa na koncerty zespołu Branford Marsalis and Friends. O tym, jak te koncerty będą wyglądały, też Państwo mogą posłuchać. Branford Marsalis to także jeden z moich gości wśród tych rozmówców podcasty. Mało obiektywnie, przypominam. Branford Marsalis and Friends, 21 października wrocławski NFM i 27 października Katowice NOSPR. Dziś na te koncerty Państwa serdecznie zapraszam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Tych koncertów jest więcej i o tych pozostałych również będę Państwu na antenie Trójki z radością opowiadał. A na zakończenie dzisiejszej tonacji kwartet Branforda. Już gra. Concord. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, pięknie dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie.